هفته ها می گذرد. برگ درختان اطراف اردوگاه ریخته است. هرچه رو به زمستان می رود، روزها کوتاه تر می شود. از زمان ورود به اردوگاه، لالی بارها و بارها از خود پرسیده است، این آدم ها چه کسانی هستند؟ این گروه مردانی که در کارگاه های ساختمانی کار می کنند و هر روز با لباس های شهروندان معمولی ظاهر می شوند و پس از پایان کار هرگز دیده نمی شوند. با شوری که از وقت گذراندن با گیتا در او به وجود آمده است، تند گام بر می دارد و احساس اطمینان می کند که بدون برانگیختن اس اس و اینکه به او شلیک کنند، می تواند با دو مرد از آن گروه صحبت کند. خیالش راحت است که زره کیفش هم از او حمایت می کند. لالی خیلی عادی دوروبر یکی از ساختمان‌های آجوری جدید در حال ساخت قدم می زند. به نظر نمی رسد این ساختمان‌ها برای استقرار اسرا ساخته شوند. اما امروز کاربری آنها جزو نگرانی‌های لالی نیست. او به دو مرد، یکی مسن‌تر از دیگری که سخت مشغول آجرچینی هستند و کنار توده آجر چنباتمه زده اند، نزدیک می شود. دو مرد از سرعت کارشان می کاهند و با علاقه او را تماشا می کنند. آهسته حرف می زند. درک نمی کنم. مرد مسن‌تر می پرسد. چی رو درک نمی کنی؟ من یهودیم. اونا منو با یه ستاره زرد مشخص کردن. دوربرم پر از زندانیان سیاسی، قاتلها و مردای تنبلی که کار نمی کنن. ولی شما هیچ علامتی ندارین. مرد جوانتر که پسر بچه بیش نیست می گوید به تو ربطی نداره پسر یهودی. فقط خواستن دوست باشن. می دونی که چطوره؟ دوروبر رو نگاه کردم. درباره شما و دوستاتون کنجکاف شدم. من لالی هستم. پسر جوان می گوید گم شو. مرد مسن‌تر که صدایش از سیگار کشیدن زیاد خشن شده می گوید آروم باش پسر. کارش نداشته باش. بعد رو به لالی میگوید اسم من ویکتوره. این دهنگشادم پسرمه یوری. ویکتور دست دراز میکند و لالی با او دست میدهد. سپس لالی دستش را به سمت یوری دراز میکند، اما پسر از دست دادن امتناع میکند. ویکتور توضیح میدهد ما این نزدیکی زندگی میکنیم. برای همین هر روز برای کار به اینجا میاییم. درست متوجه نشدم. شما داوطلبانه اینجا میایین؟ منظورم اینه که برای اینجا بودن بهتون پول میدن؟ یوری صدایش رو بلند میکند. درسته بچه یهودی، به ما پول میدن و هر شب به خونمون برمیگردیم. شما همه گفتم تمومش کن یوری. نمیبینی این مرد فقط سعی داره دوستانه رفتار کنه؟ ممنون ویکتور. من نیومدم اینجا مشکل درست کنم. همونطور که گفتم فقط داشتم سرکشی میکردم. یوری ناراحت از اینکه جلوی لالی سرزنش شده است، بی مقدمه می پرسد این کیف برای چیه؟ برای ابزارمه. ابزارم برای خالکوبی شماره ها روی دست زندانی ها. من خالکوبم. ویکتور کنایه می زند کار بر مشغله‌ایه. بعضی روزا. هیچ وقت نمی فهمم انتقالی ها کی می رسن یا چند نفرن. شنیدم اوضاع بدتر می شه. می تونی بگی چی شنیدی؟ این ساختمون. نقشه‌شو دیدم. شک ندارم اتفاقی رو که در پیشه دوست نخواهی داشت. از اینی که هست که نمیتونه بدتر بشه. لالی بر میخیزد و به کپی آجرها تکیه میدهد. ویکتور آرام میگوید بهش میگن کوری آدم سوزی شماره یک. بعد به دوردست نگاه میکند. کوری آدم سوزی یک؟ یعنی امکان داره شماره دو هم داشته باشه؟ متاسفم. گفتم که خبر خوبی نیست. لالی با مشت به آخرین آجر چیده شده میکوبد. آجر در هوا پرواز میکند و او دستش را از درد تکان میدهد. ویکتور دست در کیفی میکند و تکه سوسیس خشک پیچیده در کاغذ مومی در میآورد. یا بگیر اینا. میدونم اونا گرسنه نگهتون میدارن. من یه عالم از اینا دارم. یوری غر میزند این نهارمونه. و میکوشد سوسیس را از دست پدرش بقاپد. ویکتور یوری را هول میدهد. اگه یه روز نهار نخوری نمیمیری پسر. این مرد بیشتر بهش احتیاج داره. وقتی برسیم خونه به مامان میگم. بهتر امیدوار باشی من درباره رفتارت به اون نگم. خیلی چیزا باید درباره متمدن بودن یاد بگیری پسر جون. بذار این درس اولت باشه. لالی هنوز سوسیس رو نگرفته است. متاسفم، نمیخواستم باعث مشکل بشم. یوری کچخلق ناله میکند. خب شادی دیگه. ویکتور میگوید نه نشده. لالی این سوسیس رو بگیر و فردا باز به دیدنمون بیا. فردا بیشتر برات میارم. اخ لعنت به اینا. اگه بتونیم حتی به یکی از شماها کمک کنیم حتما این کار رو میکنیم. درسته یوری؟ یوری بیمیل با لالی دست میدهد. لالی آهسته گویی بیشتر خطاب به خودش تا دیگران میگوید یک نفر را که نجات دهی گویی جهان را نجات داده ای. نمیتونم به همه تون کمک کنم. لالی غذا را میگیرد. من هیچی ندارم که بابت این بهت بدم. اهمیتی نداره. ممنونم. البته شاید راهی باشه که بتونم جبران کنم. اگه بتونم راهی پیدا کنم میتونی چیز دیگه یه برام بگیری؟ مثلا شکلات؟ او شکلات میخواست. این چیزیست که میشود به دختری هدیه کرد. مطمئنم میتونیم یه کاریش بکنیم. خیلی خوب دیگه بهتره بری. یه مأمور داره نگاهمون میکنه. لالی سوسیس را در کیفش پنهان میکند و میگوید میبینمتون. وقتی به بلوک خود بر میگردد دانه های برف در اطرافش به پرواز در میآیند. دانه های برف آخرین اشعه های خورشید را میبلعند. بارقه های نور را بازتاب میدهند و او را به یاد لوله منشور میاندازند که در کودکی با آن بازی میکرد. مشکل این تصویر چیست؟ همان جور که شتابان به سوی بلوکش میرود به شدت احساساتی میشود. بر گونه هایش برف ذوب شده از اشک قابل تفکیک نیست. زمستان 1942 فرا رسیده است. پس از رسیدن به اتاقش لالی سوسیس را به قطعات مساوی تقسیم می کند. کاغذ روغنی را تکه تکه می کند و هر تکه سوسیس را محکم در آنها می پیچد و در کیفش می گذارد. وقتی به آخرین قطعه می رسد مکس می کند و به بسته کوچک و اقنا کننده غذا که درست کنار انگشتان زمخت و کثیفش قرار دارد فکر می کند. انگشتانی که زمانی لطیف، تمیز و گوشتالو بودند و غذاهای مقوی را به دهان می گذاشتند که عادت داشت آنها را بالا ببرد و به میزبان بگوید نه متشکرم دیگر نمی توانم بخورم. سرش را تکان می دهد و آخرین تکه را هم در کیفش می گذارد. به سوی یکی از ساختمانهای کانادا رهسپار می شود. یک بار از یکی از مردان بلوک 7 پرسیده بود که آیا می داند چرا به اتاقهای جداسازی دارائی های اسرا چون این نامی دادند؟ دخترایی که اونجا کار میکنن رویای مکانی دور رو تو سرشون دارن که همه چیز در اونجا به وفور یافت میشه و زندگی همون جوریه که اونا میخوان باشه. پس نتیجه گرفتن که کانادا یه همچین جاییه. لالی با دو دختر که در این کانادا کار میکنند صحبت کرده است. او بارها خروجی ها رو کنترل کرده است و میداند گیتا اینجا کار نمیکند. ساختمان‌های دیگری هم هست که رسیدن به آنها کار آسانی نیست. حتماً گیتا در یکی از آنها کار می‌کند. او دو دختری را که قبلاً با آنها حرف زده است و حالا با هم راه می‌روند، تعقیب می‌کند. دست در کیفش می‌برد و دو بسته در می‌آورد و لبخند زنان به آنها نزدیک می‌شود. کنار آنها راه می‌رود. می‌خوام یکی از دستاتونو بیرون بیارین، اما خیلی آهسته. میخوام یه بسته سوسیس بهتون بدم. تا وقتی تنها نشدین بازش نکنین. دخترها هین راه رفتن و پاییدن دوروبرشان که نکند مأموران اس اس مچانها را بگیرند همان کاری را میکنند که لالی میخواهد. وقتی سوسیس در دستانشان قرار میگیرد دستها را روی سینه چلیپا میکنند تا هم گرمشان شود و هم از هدیهشان محافظت کنند. دخترها شنیدم گاهی پول و جواهر پیدا می کنین. درسته؟ دخترها به هم نگاه می کنند. اشتباه نکنین. نمی خوام شما رو به خطر بندازم. اما فکر می کنین راهی هست که بتونین کمی از اونا رو برای من قاچاق کنین؟ یکی از اونها با حالتی عصبی می گوید نباید کار سختی باشه. مراقبای ما دیگه خیلی بهمون توجه نمی کنن. اونا فکر می کنن بی خطریم. عالیه. فقط اون چرا که میتونین بدون ایجاد شک بیارین. و با اونا من برای شما و بقیه غذایی مثل این سوسیس میخرم. چشمان یکی از اونها برق میزند و میگوید فکر میکنی بتونی یک کمی شکلات بخری؟ نمیتونم قول بدم، اما سعی میکنم. یادتون باشه هر دفعه فقط کمی بیارین. سعی میکنم فردا عصر بیام. اگه نتونستم جای امنی دارین که قایمشون کنین تا من بیام و بگیرمشون؟ یکی پاسخ میدهد تو بلوکمون نمیشه، نمیتونیم این کارو بکنیم، مدام ما رو میگردن. دیگری میگوید پشت بلوکمون برف روی هم تلمبار شده، میتونیم اونا رو توی پارچه بپیچیم و موقع توالت رفتن اونجا قایمشون کنیم. اولی میگوید آره این شدنیه. نباید به هیچ کس بگین چی کار میکنین یا از کجا غذا میگیرین، باشه؟ واقعا مهمه، زندگیتون به این بستگی داره که هیچی نگین. متوجه شدین؟ یکی از دخترها انگشتش رو روی لبهای بستهش میکشد، یعنی دهانشان قرص است. وقتی به باقی زنان نزدیک میشوند، لالی از آنها جدا میشود و مدت کوتاهی بیرون بلوک 29 پرسه میزند. خبری از گیتا نیست. کاری نمیشود کرد. اما سه روز دیگر دوباره یک شنبه میشود. روز بعد، طی فقط چند ساعت، لالی کارش را در برکناو تمام میکند. لئون از او میخواهد که بعد از ظهر را با او سپری کند. دنبال فرصتی است تا درباره وضع خودشان بیرون از بلوکی پر از مردانی که تقلا میکنند هر کلمه ای را بشنوند با او صحبت کند. لالی نمیپذیرد، میگوید که حالش خوب نیست و به استراحت نیاز دارد. هر کدام جداگانه به راه خود میروند. او دچار کشمکش درونی است. شدیداً دلش میخواهد همه غذایی را که ویکتور آورده است بگیرد، اما باید در مقابلش چیزی بپردازد. کار دخترها حدوداً همان زمانی که ویکتور و کارگران غیر ساکن می روند تمام می شود. آیا وقت کافی خواهد داشت تا ببیند دخترها توانستند چیزی از کانادا بیاورند؟ عاقبت تصمیم می گیرد به دیدن ویکتور برود و به او اطمینان دهد که مشغول یافتن منبعی برای پرداخت است. لالی کیف در دست به سوی ساختمان در حال ساخت می رود. دنبال ویکتور و یوری می گردد. ویکتور او را میبیند و به یوری اشاره میکند که از باقی کارگران جدا شود و دنبال او برود. آرام به لالی که ایستاده است و وانمود میکند در کیفش دنبال چیزی میگردد نزدیک میشوند. یوری با لالی دست میدهد. ویکتور میگوید مادرش دیشب باش حرف زده. منو ببخشین، نتونستم چیزی برای پرداخت به شما پیدا کنم، اما امیدوارم به زودی چیزی داشته باشم. لطفاً دیگه چیزی نیارین تا وقتی که بتونم هزینه چیزهایی رو که قبلاً آوردین پرداخت کنم. ویکتور میگوید مشکلی نیست. ما اونقدر داریم که بتونیم کمی هم به شما بدیم. نه نه. شما دارین خطر میکنین. حداقل باید چیزی در مقابلش گیرتون بیاد. فقط یکی دو روز به من وقت بدین. ویکتور از کیفش دو بسته بیرون میآورد و آن را داخل کیف لالی میاندازد. فردا همین موقع اینجا هستیم. ممنونم. یوری میگوید میبینمت و بر لب لالی لبخند می نشاند. میبینمت یوری. تنها در اتاقش لالی بسته ها را باز می کند. سوسیس و شکلات. او شکلات را جلوی بینیش می برد و عطر آن را نفس می کشد. بار دیگر آنها را به قطعات کوچک تقسیم می کند تا دخترها بتوانند به راحتی پنهان و تقسیمش کنند. چقدر امیدوار است که دخترها محتاط باشند. اگر نباشند، به عواقبش حتی نمی شود فکر هم کرد. او مقدار کمی از سوسیس را برای بلوک 7 نگه می دارد. آژیر پایان کار، تلاش وسواس‌آمیز او را برای تقسیم دقیقاً یک اندازه سوسیس مختل می کند. او همه چیز را درون کیفش می ریزد و به سوی کانادا می شتابد. نه چندان دور از مجموعه زنان، لالی به دو دوستش میرسد. آنها او را میبینند و سرعتشان را کم میکنند و دوباره در نقش دخترانی که سلانه سلانه در حال رفتن به خانه اند فرو میروند. لالی بسته های غذا را در یک دست و کیف باز را در دست دیگر میگیرد و به سوی دخترها میرود. بدون نگاه کردن به او، هر دختر چیزی در درون کیف او میاندازد و او هم غذا را در دستانشان می‌گذارد که آنها هم بلافاصله بسته ها را درون آستین هایشان پنهان می کنند. در ورودی مجموعه زنان لالی و دخترها از هم جدا می شوند. لالی نمی داند در چهار تک پارچه‌ای که روی تختش قرار داده چه خواهد یافت. آرام بازشان می کند. در آنها چند سکه، اسکناس های زلوته لهستان، الماس های کار نشده، یاقوت های سرخ و کبود، حلقه های طلا و نقره با سنگ های قیمتی قرار دارد. لالی گامی به عقب بر می دارد و محکم به در پشت سرش می خورد. او از تصور داستان غمگین این اشیا که هر کدام به رویدادی مهم در زندگی صاحبان قبلیشان گره می خورند یکه می خورد. همچنین برای جان خود می ترسد. اگر با این اشیا پیدایش کنند بی تردید کشته خواهد شد. صدای از بیرون باعث می شود فوراً جواهرات و پولها را درون کیفش بیندازد و خودش روی تخت دراز بکشد. هیچ کس وارد نمی شود. عاقبت بر می خیزد و کیف در دست برای خوردن شام راهی می شود. در رستوران مثل همیشه کیف را روی پایش نمی گذارد بلکه با یک دست آن را محکم می گیرد و می کوشد خیلی غیر طبیعی جلوه نکند. تردید دارد که موفق شود. آن شب سنگ‌های قیمتی را از پول، سنگ‌های کار نشده را از جواهرات جدا می‌کند و هر کدام را جداگانه در پارچه‌ها می‌پیچد. بیشتر تاراج را زیر تشکش پنهان می‌کند. یک قطعه یاقوت و یک انگشتر الماس را در کیفش می‌گذارد. هفت صبح روز بعد جلوی دروازه‌های اصلی مجموعه می‌ایستد تا کارگران محلی وارد شوند. کنار ویکتور میخزد و دستش را باز میکند و انگشتر و یاقوت را نشانش میدهد. ویکتور هنگام دست دادن با لالی جواهرات را بر میدارد. کیف لالی باز است و ویکتور به سرعت چند بسته را به درون آن منتقل میکند. اتحاد آنها اکنون تضمین شده است. ویکتور نجوا میکند: سال نو مبارک. لالی کشان کشان میرود. حالا برف به سنگینی میبارد و اردوگاه را می پوشند. سال 1943 شروع شده است.